Galegos no baix. Un amor que xa foi meu torna de novo a quererme. Pois esta cantiga que estamos a escoitar, Valse de do amor. Así que escoiten, amigos. Con pouco lume se acende. Ai la la la. Ai la la. Botei un limón a rolo na tua porta parou. Cando limón te enamores, que fará que no botou? Que fará que no botou? Ai la la la. Ai la la. Corazón é teu, e o teu de quen será? O meu morre polo teu, o teu por que morrerá? O teu por que morrerá? Ai la la la. Ai la. De perto hay aluma toda Galicia, que de sus amores nuevos ya me llegó la noticia, ya me llegó la noticia. Ay la la la. Ay la la. Una, dime que te ame, otra, dime que te deixe. Música. galegos no baixo. Bueno, pois, amigas e amigos, nestos intres, pois temos aí outro lado do fío telefónico o presidente da Asociación Cultural Galega, Roselé de Castro, de Cornellá, o señor Alfonso Rico. Boas tardes, señor Alfonso. Buenas tardes, Armando. Que tal por aí? Aquí todo vamos igual que siempre, traballando como os negros. Aunque aún está jubilado, pois ten outras cousas particulares que lle gustan a un, que... Traballa porque para que todos, e é sempre certo, para que disfruten uns hai que traballar outros. Exactamente, nunca mellor dito. É unha cousa que me gusta e agradezco a todos, pois a todos que contienden coas entidades, coa emisora da radio, con todo que traballan sin entender lucro ninguno e para divertir a xente. Moi ben, estupendo. Que novedades hai agora cara a esta... Pois mira, o Rosalía, o Centro Gallego de Cornellá, Roselé de Castro, sempre colabora con todas as entidades, incluída, hemos hecho unha semana solidaria con recollemento de alimentos, que foi un éxito. Sí, gracias, sí, sí. Gracias aos socios, que unha entidad tan, bueno, cantidad de socios pequena, tamén a entidade aportou, e que montou a festa de Cornellá tamén aportou, pois hemos juntado pois, uns 700 kilos de comida solidaria en unha semana. Entonces, te vai agradecerles a todos os socios que colaboraron, os que non eran socios, ali estaba posto en Rosalía, traballando, pois, igual que sempre, teremos todo, os bailes de salón, os grupos, agora o 23, nos desplazaremos con o grupo... a compañía de teatro a Lérida, haremos excursión tamén o 23, esta excursión por socios e por do teatro porque hemos feito unha excursión desta para acompañar a compañía andoriña a, do teatro, que son 20 componentes é unha obra de teatro eu xa vi tres veces, pero non te cansas de vela porque é a ver que son. E despois tamén temos o 29, que é o que lles pido a todos, pola radio, por todo, que é moi importante para a Asociación Cultural Rosalía de Castro, o fallo de Premio Poesía, en narrativa Rosa Reboredo. Hacemos unha conferencia sobre as 6 da tarde, e logo ás 9 facemos unha cena de hermandad, unha cena que vale 21 euros. E entonces, para Rosalía é moi importante ter pues, o salón cheo, porque veñen autoridade do Ayuntamiento Cornellán, da Xunta de Cataluña, da Xunta de Galicia, e claro, tamén... Aí todos, aí pagan os socios directivos, pues claro. Hasta, paga todo o día, porque é unha cousa que é un premio de fallo de poesía, que este ano, por certo, houve moitos concursantes, aí foi un ano, houve 2 anos no meio, que estuvo un poquinho paradinha a cousa, pero agora a pasar que podemos baixar os precios, porque claro, cando empezan os recortes, empezan para todos. Claro, lógico. Bueno, pero bueno, o Arsalía paga os premios unha vez que se leo fallo, siguiente, pois ya temos xente, pois van, hai moitos concursantes, non podemos ganar todos, pero bueno, é unha cousa boa. E de cara a entidade, pois como sempre, tenemos unha suerte, tenemos un gran restaurante, un gran chaval que debo bar, moi ben, que logo o domingo mesmo estive un ali comendo e había máis de 80 persoas comendo, e eu non sei como onde meto a xente, pero bueno, ali bueno. Todos contento, cando van é porque a xente come ben. Exactamente, sí, sí. E despois ali, sen ano de lucro, pois mira, Urfango, temos un martes e un miércoles á tarde do asuero de informática, cunha profesora que lle dá informática, ali hai uns ordenadores, todo este para socios, que tal, o socio é unha miseria que se paga, ao ano son 50 euros, tampouco non é outra, sí. Outra cousa. E despois facemos, pois, como sempre, campeonato de tuto que imos fazer este ano, día 6 empezamos, baila de salón sábado e domingo, queira apuntarse, pode pasar por Rosalía, facemos curso, bueno, os chavales tamén igual, sí, sí. Apuntar un chaval, fai o socio pai, enseña a tocar ou a bailar ou que un chaval queira. Exactamente, e logo sí. Non lle gusta, bueno, os chavales cando ven, sempre queren todo, unha vez que sí. Están ali, pois, mira, oi, me gustaría ou non me gustaría, ou me gustaría máis ou isto. Actividades, pois, facemos as que... A partir do recorte que temos, pois vamos tirando a pasta, a pouquiña que hai, vamos tirando para facer cousas así. Exactamente, porque... Que podemos facer máis, sí, sí, sí. Porque os chavales, o mellor, cando ven aos seus amigos bailar encima do escenario, pois, pensan unha cousa... Os chavales queren, e despois, cando chegan ali, oi, pois a mí te mou gostei tocar a gaita. Exactamente. E ali hai unhas gaitas para enseñar. Uh-huh. Logo, se o rapaz quer unha gaita, pai, ten que ir a comprar. Lógico. Pero a entidade ten 4 gaitas para enseñar a tocar, uh-huh. Ali hai un profesor non paga nada por enseñar a tocar, nin a bailar, uh-huh. Solamente hai que traerlos o sábado por a mañá, e logo, pois, ao mediodía, os rapaces teñen a súa auga que lle compra a entidade, uh-huh. Non é que lle compra a directiva, nin o presidente, compra a entidade, todos os socios alía, uh-huh. Compran a, por rapaces. Sí, sí. E o 23 esperamos que sea unha obra de teatro en Lérida, uh-huh. Bonita, en unha excursión, onte mirei a noite, había 64 apuntados. Colín. Entonces a entidade por esta vez paga o tocar, uh-huh. Logo cada un paga a súa comidinha, pero isto máis ben é reservada para os socios. Sí, sí. E bueno, e a muller do socio, porque sí, exactamente. Cando unha socia van ou a muller ou o home. Exactamente. E faremos todo o posible porque, pero sobre todo o que máis eu pido a todos os gallegos, non gallegos, que a cena é para todos igual, uh-huh. Socio non socio, vale, uh-huh. 21 euros e hai 4 primeiros, 4 segundos. A noite, a 9 da noite, ali no Salón de Rosalía de Castro, uh-huh. Federico Solé 71 de Cornellá, uh-huh. Poden chamar cuando queiran, uh-huh. Ali, porque sempre atenderán. Moi ben, estupendo. Porque... Eu que se pode decir de momento non... Uh-huh. Bueno, despois está todo, se están tamén preparando para a noite bella, pero bueno, observamos... Sí. Ahora máis importante é o que temos é o Premio de Poesía, que é o día 30. Exactamente. O día... É o teatro, que tamén... Todas as cousas que se fan nunhas cidades, sí, son importantes. Exactamente. E máis fanas sin ánimo de lucro, pois, pues, uh-huh. Co pouco que vamos tendo dos socios, colaboradores, hai moitos socios colaboradores, uh-huh. outros que, sin interés ningún, pois, pues, como di, fala a radio, o coincil, uh-huh. Sí, ou fala outra cousa. Sí. Ahora, para o primeiro día, vai salir unha revista que facemos anualmente. Antes facíamos 4, sí, pero... enviamos cartas po que había que facer de Rosalía. Sí, sí. A máis, eran moitas revistas, a máis, a economía. Sí, sí, porque esa. Porque facer unha revista da calidad esa valxe 5.000 euros. E outro 15 euros repartila. Exactamente. Claro, non hai, primeiro son outras cousas. E o que máis, me sacou eu onte, cando veo con Roja, uh-huh. De Cornellá polos alimentos, e veo, hombre, como nunha semana unha entidad sola eleva 700 kilos, 695 kilos de alimentos. Jolín. E máis, era moita cousa do necesario que nos pidieron que era él. Claro. En polvo, cousa máis ben, panel, para todo, pero bueno, panelos foi máis... Sí, porque... Foi un esto, foi un esta xente, eu de aquí doy las gracias a todos os socios e os que colaboraron, uh-huh. E aunque non sea con Rosalía, con outra botica solidaria, pues é unha obra que por un kilo de arroz, un kilo de aceite, unha botella de aceite, que sí. A todos nos fai falta, non? Pero esa xente, pues... E ainda necesita máis. Teñen por moito máis. Exactamente, porque pues, o que se falaba, por exemplo, que moita xente pois dá para persoas maiores, pero hai cativos tamén, entón hai que... No, fomos pedindo despois o que puxo Rosalía, que puxo tamén, uh-huh. A cantidad de cartos, a malo que montou a festa de Can Mercadés, con uh-huh. Sibar Díaz, que tamén o home aportou o seu granito de arena, un bon grano de arena, uh-huh. E entón, pues, sabes que... como a xente que relaciona, yo decía, traigame leite, no me traigo este aceite. E dirá, bueno, yo traigo o que puedo. Exactamente. E todos os cartos que Rosalía. Uh-huh. A Julio de Día fomos, pues, o sábado nos pasamos allí al campo, dos directivos máis a eu, compramos uh-huh. no al campo, pues, para entregar todos os produtos. Sí. O martes por la mañana veo con Roja por eles, exactamente, os chavales uh-huh. que vinieron, a máis podese ver, que, xa, hombre, pues, pois sí que hai paquetes aquí, non hai nai máis. Calculamos, pois, bueno, calculamos, pesamos máis ou menos por nós 690 kilos. Sí, Colin. E iso é o que lle agradezco a todos, porque non é que sean para min, ni para nadie. É un esto para a entidade, é un esto para esas familias que, por gracias a Dios, hai estas entidades e outras entidades poden ir comendo máis ou menos un pouquinho. Pois moi ben. Estamos estes tempos e logo xa dedicamos os cuartos a fazer excursións. Exactamente. Pero de momento primeiro hai que comer. Sí, o primeiro comer. Primeiro a comer. E taparse. Taparse un pouquiño porque comer é importante, porque ves nenos que... Sí. Todos, pero nenos que dan pena que un neno, mira, un maior pode ir xuntando unha cousa, pero un neno sen lugar de comer, sí, que xunta. É igual con vello, o vello sendo no parque, se cae no parque, non hai que non levante. Exactamente. É unha paz, paz. Entonces, o que máis hai que mirar pola a juventud, sí, os chavales, xente maior, que logo, que todo Dios ten que comer. Pero bueno, cando un ten 25, 30 anos, sí, pues, non buscas o teu traballo, tes outra cousinha, bueno, vas despabilando. Pero un chavalinho de 2 ou 3 anos que pasa no mal, uns abuelos que estean, que gracias moitas familias están comendo dos abuelos. Exactamente. A ver, sí, se a cousa espabili, e tampouco se acostumbran a sempre un dos abuelos. Exactamente. Non teñen que pero bueno, nós confiamos na Botica Solidaria, el Ayuntamiento de Correllá, que ellos tienen unos medios para repartirlo moito mejor, que repartimos nós, entonces nos entregamos a Botica Solidaria, e allí eles, pues, se lo repartirán. Exactamente. Pues, bueno, pues muy bien, Alfonso. Muchas gracias. Un saludo. Yo que digo, que le pido que el día 30, si siento a una gente mía y quieren pasar una cena agradable, de comer no le va a faltar, y acompañarnos, sean gallegos o no sean gallegos, que nós temos moitos socios que non son gallegos, temos andaluces, catalanes, extremeños, ali entramos todos, votamos la partida todos, nos advertimos, as cousas malas juntamos todas, e as boas menos disfrutamos todos. É, logo, como hai que ser. Bueno. Pois moitas graciñas. Moitas gracias, Armando. Unha aperta moi forte aquí. Saludos. Desde Radio San Boi. Dios. Dios. Vale máis unha buen rumba bailada por un buen mozo que bailarla con cualquiera y bailarla poco y poco. Arrumba, arrumba, arrumba e baile. Eu non sei o que ten arrumba, que cada día me gusta máis. Para cantarme na rumba, para ser un bon rumbista, hai que ser desvergonzado, tamén hai que ser esmarrista. Arrumba, arrumba, arrumba e baile. Eu non sei o que ten a rumba, que cada día me gusta máis. Parecen jalos mariños, lavan o andar do pame. Arrumba, arrumba, arrumba e baile. Eu non sei o que ten arrumba, que cada día me gusta máis. Todos los que cantan ben, arriman son a guitarra. Arrumba, arrumba, arrumba e baile. Eu non sei o que ten arrumba, que cada día me gusta bailando HH bela ela, que o que baila non se arrima, comelo pan a secas. Arrumba, arrumba, arrumba e baile. Eu non sei o que ten arrumba, que cada día me gusta. ya me gusta más. Ya no sé o que tenga rumba que cada día me gusta más.